الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وزينا لهم الشيطان أعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم سورة نحل کے رسومات جاہلیت بیان شو سا قائد شرک سا افعال او اعمال او سخت زورنو او خلق لا چون بید اللہ سر شرکو اوم بے بیاوی چی جنت اللہ زمون دو پار جوڑ کڑے اللہ رب العزت جواب کے ہوئی جنتا سلمی بلزے جوڑ کڑے دے ان لہم النار د شرک په کارونو باندې الله ډیر خپای موږ کدی دې کې سوګن کوي په خپل ذات باندې چې تعالی قسم کوي په خپل ذات باندې چې ما د امت د هر امت د اصلاح لپاره پیغمبران را لېګلی زد دی اصلاح کوم زد دی خیر خواهی کوم زی بچ کوم دو تبایه نا نو دی دو وجه نمی اسی امت دا سی نو محروم کرده بلکه ارو وقت کی موتا دا قبل طرف نا نبیان او رسولان لیگلیو پا امتحانو پا دی بانده دکه چې څنګه به یو طرف ته رسولانو او نبیانو دعوت ورکاو او مخلوق ته به صحیح لار خو بل بل و شیطان خپل کار کاو هغه پورا مقابله کوله او د خلقو د گمراه کولو لپاره ډیر حربي استعمالولې باغی که لویا حربا او منصوب داوا چا گناهونه و تخیست کل کار با ده گناهو او شیطان با دیتا پا داس رنگ کی پیش کو چه نم بے پی ده ثوابو نم بے پی ده عبادت کی خود نم بے پی ده وسیلی کی خود چپا دیو اللہ تنیز دیکی گی ناغا بدکار اغا بد عمل غیر خلق و بنظر کی خیستخ کارکو بیاد آغی اصلاح کول دیر گران شو انبیاء و مخپل وسو کوششو کو وس آخری انجام داغی حلاکتو اللاوی دا دا مقابله وسو مشتده دا نجیب غوانو امتونو کیوا او وسو مروانه دا تلائی قسمی دی پخپل ذات بانده لقد ارسلنا الی امم من قبلک چیقنن منگلی گلی دی امتونو تا مخکستانا پیغمبران وزینا لهم الشیطان اعمالهم پس چه سنگهم اولیگل نخیستکلو اغی خلق تا شیطان او خپل بد او ناکار عملونه مقابله شروع شو بس دي کې چې ګنا نه وو دي کې چې نقصان نه وو دي کې د انبیاو په دعوت کې څه قصور او کوتاهي نه وو دی که دا انبیاو نا تجربه کارینو چه اغی پویده نگنی چه دا اصلاح دا خلق دا پارا دا دین یو بلا بهتر طریقه هم و چه که انبیاو اغی اختیار کرده وی نا دا هنگامه و دا فساد بنا جوڑی دو نا بس دا اللہ شان دو دې کې د بنده سه اختیار نشته نن بیا او زمواري خدا قوا چې بیان وکړي واضحه هغه پکې مسله نه ده پټکړي هغه پکې د چا لحاظ نه ده کړي چا نه تمنا نه کړي چا نه ير نه ده کړي چې ګنې حق ته نه پټ پاتې شو هغه پوره وضاحت کړي او دے پل شیطانو او غچی کم کارونا کولنو آخو دا خلقو دا مزاج سر برابرو کنو خلقو طبیعتم دغا سی گختا او شیطان و تو مغا سی خیستا کلا انسان که دا گناہ و دا جرم نا کانٹرول کی گی سلک دیرو او دی کی گی چی داغه طبیعت یو سوی نفس یو سوی ابل پلوارتا مقررین او د دنیا راهنما هغه ته وی چې مکو دا کار صحیح نه دی بس لګ لګ کنټرول شي کنه او چې کله داسي چې داغه نفس او طبیعت سغواړي د دنیا خوشحالی او مزي ادي په لور سره مشروم داسې مارګري شي چې هغه ول ډاډ ور کوي هغه ول ترغیب ور کوي چې داس کار بالکل صحیح دی خان ته چې کوم کار کوي کنه سولا نه دی بیا سوکرا ټینګي نو شیطان داس دی چې خلق طبیعت او نفس غواړي شیطان ولدا غی ته ترغیب ورکی چې بس دا وګورو ته وي دنیا کې ازادي مناسب ده وسعت مناسب ده او چې زړه سغواړي دا ته قاضي پورا کول غواړي نو بس خلق بیا نو د پیغمبر خبر راوي نو د بلی او مصلحه او د معلم او د مبلغ شیطان پس روان دغه او ته تزیین کړی دی تزیین وزینا لهم الشیطان و اعمالهم پس نو خیسته کړل دی خلق ته شیطان او خپل بد عملونه چې دا بد ندی دا ډیر د ثواب کار دی دا الله سره د نزدېکت سبب دی وی تزیین یو تکړه دی قرآن دا مضمون ډیر ځای راغستره اف من زین له سوء عمله الله یو هغه څوک چې هغه ته بد عمل خیسته ښکار شو د ثواب ښکار شو هغه بد عمل فرعا او حسنا دا وی یقیني چې دی کې ثواب شته یو ثواب نه په سونو په زرګونو دا ثواب پکشته دی نو دې سلاړي رګرانا دا دی باندې د انبیاو عمرونه صرف شوی دي کنه دا اسلای نه راکړي اوس کله مقابله نه نو بیا وکړ ډیر پاسانه شویو جر کله مقابله شروع شونو مسله ډیر وخت واغست کنه هر زمانه کې دا حال وسونو کاله خستکلو دی خلقو تا شیطان قلب دا عملونا وهو ولی یوم الیوم شیطان ننم داغی ولی دی اگه یه داسه پا عزت سرنم اخلی ولی اولیاء قرآن وی نخواه چه در دنیا پرستو اولیاء کرام سوک دی شیاطین او ولی یوم الیوم ذکر دو واحد دی خمرات تن عام دی خواه اولیاء تن امرات دی اللہ وی ننولی دا مسئلہ دا غصی بنده او منزل نشی کولی ذکر غوطا مخیطا مشکلات پیدا کړی دي نو صلی وسنګ الله علیه ډیر مشکلات هغه شرک یو ته د ثواب کار کړی چې دا هو اولیاء سره محبت ته او دا وګور بزرګانو سره تعلق دی او دا هو الله ول روزي ورکړي دي کنه نو چې دې سره یو انسان تعلق ساتي الله ته نرضا کیږي دا لینی والا جوڑ کرده ده سلسلے جوڑ کرده ده او بیا چیغی سرسکی گی نو اغم دا قلمن انسان په نظر کی خو خنمالوی گی کنا چیغزه کی سرد شرک نا کم نور بیل مازی دی دا اغم انسان نفرت تنکی گی کنا دا غیره پر ول نور سو وجی کتلی دی جنانه دا چونکه د دعا د قبلې دو زیده چې سوال کین دلته کې قبلی او کته دلته کې سو گمراهی ویني خدا گمراهی نه ده دا خو دې خلقو په خپل ژوند کې دې سره محبت ساتو او د دې لپاره چې هر زمانه کې د خلقو نظریه او د خلقو مزاج بلبل شانتی دې خلق دین ترا بلل او د موسیقي په ذریعه سره په مطلب د دین نه ده کنه ته خلق دین ترا واړي اوس کو فار ذریعہ باندې نړۍ خلقو دنیا کې چې هغه دغه سره محبت او رضی مشران و عذیب و زرگان ہوئی چی دا دی خبری توبه دا نو آئیو خیر دے خیر دے مونگ با دی سر پا دی ڈول سرناکے و پا دی کم شمولیتو کو ابیا با رستوی پوکو کنا یا خدا جو دور اے نکاتو چی دا دین خو انبیاء و دنیا تراوڑو ناغیم دا خلق و دا مزاج او د خلق و نبز تکاتو چې دی پس خوشحالی گی نو اغا کار بکو و دی برو روزان سرا رانیز دی کو دای کلی وغی اغیو تا موسیقی تیار کلی و دا شیطان دی کنا باقیده گمرهی بی ادی بسوی ننوی دی که دیر معلومات کی گی او دا خو گورا دنیا دا حال نسڑی خبری گی او دا خو سوک دا بدی دا پارا نگوری دی که دیر خخ کارو نشتے خلقو با که دیر تجربه ازدکلی کنا چا با که دا اخلی پخلی طریقه ازدکلی او چا با که نور دا سداخوی گورا دا علم یو ذریعه دا کنا وزین لهم الشیطان و عمالهم دا دی واحد جواب داره چې دا دین چې خلقو ترا رسول و پیغمبرانو دا غیب پا طریقه که دا سیدو نو چه دا غیب پا طریقه که نو نو بس دا ټول دا دین نخارج شده دا تا دا زان بغا جوڑه استادات مطلب ده چې مسلمانان ډیر شي الله خو ایما او دې پر پیغمبران نو لیګلی ما هو ته بیا بیا ویلو چې ان علیک الا البلاغ ته خبر او رسوا استادې سرکار نشتا چې ډیر شو کلک شو نه نه الله وی غو زمات زوته نه تپوس کوم پیغمبران چری دې د پار نور اغلی چې مسلمانان لسدی چې مونږ یو لسکو نه نه نه دا بنده کار دی انن ډیر جزان چې د قران او سنت اصول نه ندی واقفو ناغي په دې غم کې پراته دي چې ډیر نشونو چې دا په سو طریقه ډیری کینو یې خیر دی چې دې سکی نمونږ به سره کینو پکې چې دې د گمراهۍ او مجلس تیار کړی په خیر دې مونږ به سره کینو ولی دا به یو ذریعہ جوړ شي چې دې به مونږ سره راشي نو دا کم دین ده ته خو په باغه طریقه باندې خلق له دعوت ورکه چې کومه طریقه د انبیایو وا کنه د انبیایو په طریقه کې داشته چې ته د اول هغه سره په کفر کې شریک شي په گمراهۍ کې شریک شي هغه سره په شرکی پروګرام کې شریک شي هغه سره د شرکی چغه او ناری وای هغه سره د په بدعت او پر رسوماتو کې شریک شي دا کوم ځای کې قرآن کریم ویلیو چی ادعو لمن ذروه اقرب من نفعه تب ای آغلا داغا ہدایت کئی یا بینکی او تی دوسن گمراہ کلی دستا دین دے دستا دعوت دے چتا خو پی مخ کی زان گازارا کن لولی ختم شو اتو ای زبا کوشش کوما چی دیدی اسلاو شی تا د خپل ځان اسلام نکړه ځان د غی د کفری او شرکی او گمراهی د مجلس نه بچ نکو اته یې زبا د دې اسلام کو مطلب د دې اسلام کې او ستاکار خراب کو تی ځان سره شامل کړي دې تکم دعوت وې مونږ چې هر کار د دین کو نو مخ کې با سوار لسو کاله مخ کې بال تزو سوچ وکاو چې غي څنګه کار کړو کامیاب غاریو کنه قرآن خدای غي صفت کوي کنه چې ما پاغي باندې رحمت وکړو ما غيله مدد ورکو ما غيله په دشمن باندې غلبه ورکړو هغه خلق چې ونه هغه ډیر متقیان او پرهیزګار او رحما او بینهم ترام رکعن سجدن قرآن دا غي صفتونه کوي موږ باغی ته ګورو چه اغیی دا دین پا کما طریقه رسوله و پا اغا طریقه بای رسوله اغیی او پا گداشی دونه نو جور کلی وزیین لهم الشیطان دا تزیین ده شیطانو تا عملون خیستکلو و هو ولی یوم الیوم اللہ ویدداغ خلق ولی پی جنی اغا شیطان ده دی وجه نم قیامت که اگر گمراه خلق او مشران چی دی ووی اللہ تا عام خلقو چی اللہ دا دی گمراه کلیو دا دی عبادت ام کلیو دی تا ام آوازو نکلی دی عرص ام کلی دی نو اگر مشران بود سوی چی ما کنتم ایانا تعبدون دروغ موائے نمونگا عبادت ام ندکلی عبادت ام دا بل چا کلیو و نومی در باندې زمون یخه وکنه و شیطان انومی بدر باندې د ولی کې خود نومی پزان باندې د بزرگ کې خود نومی پزان باندې د پیرانی پیر کې خود گمراه کړي ولچای او مونږ ته نسبت کوي ما کنتم یا نا تعبدون غیبو منکار کوي چې مونږه خو په چا باندې حضور نو غلبه نو دا دې ټول شیطان گمراه کړی دي ولهم عذاب علیم دې لپاره دې عذاب دردناک د مخ خلق او حال الله ذکر کوم چې ما پیغمبران لګلې دي هغه دعوت پېښ کړو ولیکن مقابله سخت شو دښمن ډیر مضبوطو زین لهم شیطان اعمال اوز دا دی امت بیان کئی چې د دې د اصلاح لپاره الله سره ولېګل د دې هدایت په پسوبان دي کیږي. امان زلنا علیک الکتابا موږ نه دین نازل کړی تا باندې دا قران د بل مطلب د پاره د بل څه مقصد د پاره الا لتبینا مگر صرف د دې د پاره چې ته بیان وکې دي تا تو وضاحت وکې دي تا ته پورا پورا خبر اخکار کې دي تا لتبینا تدام بیا وه حکم خبر او تخکار کې لو ملذ اختلفوا فيه خاص هغه خبره چې دی بګه اختلاف کوي هغه به ته بیان هغه به ته واضح کین چې د اختلاف یې ختم شي چې د دې اتفاق راشي انبیار علی غلی دې ته پارو چې هغه وخت کې هر زمانه کې چې کومه اختلافي خبره وا خلق پډیر شک کې پراتو انبیار علی جداوی وضاحتو کی خلق شک بوزی اختلاف به ختم شي او جکله ته اختلافی مسله نه چیړي اتفاق پسنګ راضی خلق مینز کې غشر او شدت پسنګ ختمي او نشي ختمه دي صرف پدی سرا الا لتبینا مگر چتا وضاحت کی انتہائی لهم الذی اختلفوا فی ذی خلق و پارا داغ مسئلے کی بک اختلاف کی ہاں مسئلہ مفسرین ذکر کی کیا سوا اگر توحید او شرک لو اختلاف پدے کو ہا قیامت مسئلہ وا چه انکار کو چه اقرار کو پس د مرګ نه بیا ژوندون شته او کنيشتا د اختلاف یو په هغه وخت کې رضایت او دا که هغه د مخ کې پیغمبرانو خبرې وي چې مخ کې پیغمبرانو ته نسبتونه شوي وو الزامات پی لگولی شویو چه سلیمان علیہ السلام جادو کرو داود علیہ السلام جادو کرو انبیاء بانده گورا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نووی یهودیانوی خوا انبیاء طول بدنام کری و گڑ بڑ کری نو قرآن راغی داغی وضاحتی وکو داغی عصمت بیان کو نو ملائکو خبر آوان چا یوشان تی منل چا بلشان تی منل چاو تا دا اللہ لوناوی دا لوی اختلافی مسئلہ نو قرآن اگر صفاک لکن هر زمان که اختلافی مسئلی وی او مخلوق کبالا هدایت رازی چې دا غي وضاحت او توکل شي او چې څوک کوئی چې اختلافي مسلې و نه چیړي دا مطلب دی چې حق کار نه شي بس دا څه خدا بس وې دا څه تیار خدا کوم پکې اغلا غانې کو کو شو کې کو کو قتلونه کو کار سکو چې زمون کار پکې روان وي او تاسو وته ویرانا کوئ دغه غلدی کنه ها هغه زکه وی چې اختلافي مسله باندې چیرې ولې دا غی غلاغ کار کوي کار شو کنه ها چې بیان کی دي تا دا پیغمبران هغه مسله چې دی په کې اختلاف کوم وهدن او دې لپاره مې نازل کړې چې خلق ته هدایت حاصل شي ورحمتن او دې لپاره مې نازل کړې ده چې خلق ته د الله رحمت نازل شي دا قرآن برکات دي کنه چې قرآن دنیا کې بیان شي نو هدایت حاصل شي د الله رحمتونه نازل شي خلق باندې د الله طرف نه قسمه قسم برکات نازلی په قران پوجا باندې هرچا باندې نه لقوم یؤمنون هغه قوم چې په یقین کوي هغه په باور کوي دا د دې نزول حکمت یې ذکر کړو چې تمه دې ته پر دنیا تراولې غلې ټول نرستو دې تبینه دې تبینه چې ته وضاحت وکړي او چې څنګه تعالی ویلو اقصى وضاحت وکړي یو حرف یې په کینې پرېښې دی وجنا دا زمونږ فقہ جوړ شو د قران فقہ نور څه نه دی د قران لب لباب د قران هغه کوچ او خلاصہ هغه ته فقہ ویل شي او هغه داسې عمده اصول او قوانینی چې په هغه سره ډېرې مسلې حل شي ډېر سخت اختلافات او مشکلی خبرې هغه سره حل شي هغه د دې قران نه راستلې دي او ډېره مشکله خبره په هغه کې دا ده چې هغه د عوامو پومینس کې نه د علماو پومینس کې ډیره سخت شوی او ډیره مشکل شوی او علماو له چلن ورزي نو بس چې قران ته ورولان دي کې کنه په ان فن کې به فیصله شي هغه مشکلات داو چکل توحید د قران بیان شو او پاره کې دا مسلې رااله ورسره د سنت کنا پر پیغمبر سکړی هغه عمل وکاو دا په عمل کې او شی ما به زمونږ غدینی چې هغه نه کړي هغه دین نشی کېږي او چې د بدعت مسلې مخې ترا لیکنا نو خلق آیاتونه پېښ کړو وای تاسو یې چې سنتو پسې دوا نشته تاسو یې جنازه پسې دوا نشته آیاتونه شروع کړو چې ور قرآن وای چې ادعو ربکم تضرعا و خفیا قرآن وی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ویلی دی اللہ جماعت آواز کوئے زبستاس دعا قبلوم ویزا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدائی ازادان اے پیغمبرہ کستان پا دی مسئلہ کے سوکتا پوسو کی چمونگا خوال اللہ تا فریاد کو او چی لرے دے کنیز دے دے چیغی وطا ہوا ہو کنا وطا ہوا ہے چیز دیر نیز دے ما اجیب دعوت دائی زادان زا قبلو ما سوال چی سوک زمان سوال کی غواری کن گوروی اللہ ویلی دی کن دی ویلی ادی وی چې دوا پس د سنتونه او دوا په جنازه پسې نشتا دا خو دی قران نه مانی دا به پیش کول کنه تاسو مره مشکله خبره وا علماء الذي حل نورته شرم غوم دی کی وی سن شو ویل زکه چې دا خو شته دی کنه قران کې چر دې کې الله وی چې ما ته आवाज کوي زمانه سوال کوي زبه قبلو ما ادعو ربکم ادی ویوی دعا نشتا دی ادی حل دا آیاتو دا دا اسم چووی چلاوی امان ذلنا علیک الكتابا الا لتبین ما تابان دی قرآن دا دید پار نازل کړی چې تی بیان کی لتو بینا چې هر آیت بیان کی هر آیت باندې بخلق علی عمل کوي چې ستا بیان ورسره ای او چې نه ای نه به د آیت مطلب نه ای او پایت عمل نه ای خبر حل شو مونږ ته پوس کو دغه خلقونه چې ته د آیاتونه پیش کړي چې ادعو ربکم وقال ربکم ادعونی دا پیغمبر ته معلومو کنه وایا کوي چې نو معلوم خو کافر کیږي او کوي چې معلوم وته هغه په ولي عمل نه کوي د سنت نه رستو هغه په ولي عمل نه کوي د جنازې نه پس و هي کنه اکړی دا نو تایات مو پېښ کوا ته پایات نه پوي دا ټول آیاتونه د پیغمبر د تبیین نه او د تفسیر نه وتی دي دا چان شوی دي اته اوس پېښ کای دا اوس د پیغمبر باندې غلطی بدګمانی وشوا چې هغه وګڼي دا نو واضح کړی نو نه په خپل قول سره نه په خپل عمل سره دا ونه واضح کړی چې ته وایې چې وګوره قران کې راغلی دی نه قران کې راغلی دی پیغمبر بیان کړی دی چې دا هغه په بیان کې نه ای نه بل آیت معنا نه ای ابل آیت مطلب نه ای د دې لپاره هم دا حلو ښه چې له توبایې نه راغلی دی هر آیت باندې پیغمبر عمل کړی دی هر آیت باندې پیغمبر خپل قول کړی دی اوس چې اوسله عمل کوي همغه وګوره هغه پیغمبر په هغه نقشه کې نشته نو دا د آیات لاندې ناراضي هر څوک چې دا تحریف کوي د قران ښا چې آیات پېښ کوي د بدعت لپاره نو کله حل داغی مسئلی پا دی طریقه باندی و قرآن سری چلی تو بایی نا چطه بیان که مونگ بخامخا تا پوست که داغی سری نا چطه دا دی آیت مطلب او دا دلیل پیش که دا زند پارا نبی علیہ السلام تا دا معلومو ناغولی پی عمل نده کرده او خواه که نمونگ تا داغی پا عمل که چی آغا پی عمل نده کرده نا داغی آیت لان نرازی که نخواه دا د دین نه خارج خبره ده خا کله به داوي چې عبادت په رد کېدو هدي بوي پیغمبر کوم ځای ویلي چې دا مکوي او کوم ځای کې ویلي چې دا مکوي چې لاس مو چته وي هي اتول مو جوړوي روز ولا مخاص کوي دا کوم ځای ویلی دی وای ګور ته ځان پوکا پیغمبر یو حدیث قاعده کلیي هغه ویلی دی چې کلو محدث بدعت او کلو بدعت ضلاله هر نوې کار بدعت ته او هر بدعت گمراهی ده بس وسته چې سکه نو هغه دی لاندې راځي چې کوم کار د پیغمبر په وخت کې نو صحابه په وخت کې نو تابعین په وخت کې نو دا د دین زمانہ و او نبی اسلام ویلي چې په دې کې کوم کار شوه د نو دین دی په دې نه په لټول دروغ خنو چې ته کوم خبره کیدا خو هغه وخت کې نو چې نو نو دا د پیغمبر د دې قانون لاندې رااله چه کل محدثت بدعت هر نوی کار بدعت او هر بدعت گمراهی ده استاد طول بدعات و رد پدی کراه پدی جمله کراه ده قانونیات ساتا او کلیات تی چه تسم را دزان ندین جوڑه میلادونه که عرسونه که حلقه که ذکرونه که ختمونه که مونگ بی علت صحیح که و علتا اره هلته شیشه پرتا ده کنه خواه چه هلته بکی نئی نو دا پا بدعت کې راغې محدث کې راغې پیغمبر ویلو چې دا گمراهی ده نو منه کړه دا کني دا کړي چې ته هغه کوم ځای ویلې هغه بد دا سنوي چې دی یو نوم به واستو هغه کلیه ذکر کړی دا او دا اعلان دی هر سرازی ته خپل دین د اصول نه نه واقف او کلیات دي قوانین دي یو جمله وي یو حدیث وي او دا اعلان دی به دمبر مسائل حل کیږي الا لتبینا لهم الذي اختلفوا فيه والله انزل من السماء ماء دلیل پیش کړي او د مخ کې آیات وضاحت کړي چې کله قران دنیا تر اورسېدو هدایت یې خور شو رحمت خور شو نو ملک آباد شو ملک قسمه قسم روحانی ثمرات روحانی غذاګان پیدا شوې مخلوق ډیر خوشاله شو مرزونه تنواته ولي وی ځکه چې د قران مثال د باران دی والله انزل من السماء ماء الله نازلی د اسمان نوبه فاحيا بالارض بعد موتها پس ژوندې کی په دې وبو سر ازمکا پس د وچی دونا زمکا وچوا روړوا سوکړوا اجباران توشو نو آباد شوا خیستا شوا قسمه قسم زرغونی پکیو شوی بوٹی میوی و فصلو نپیدا شو دقصی دا قرآن مثال دا باران دے چی بکم ملک باندے پلوستے شی آغا ملک آباد شی آغا ملک خوشحال شی پاگی ملک کی دا سی خلق پیدا شی نیکان صالحان عالمان چې خلق ته د نړۍ خیر ورسې کنا فاحیا بیل ارض دا ژوند دی کنا زموږه څنګه ژوند دی شو تر او تازه شو خاسته شو د قصې مخلوق په کفر او شرک مړو چې د قران رڼا او ترالنو ژوند شو روحونه ژوند شو ان فی ذلک لآیت لقوم یسمعون یقیناً پا دی دلیل کی چلا بیان کو دیر لوی عبرت تے اور دیر لوی نصیت تے خدا غی قوم دا پارا چی اوری ہے یسمعون ازکا ہوئی خوا چی قرآن ستا دا پارا باران دے دی سر وستا دلو عباد شی دی که وستا پا بدن کی با قسمہ قسمی نوی نوی علمونا نوی نوی مسئلی او نوی نوی تعلیمات معارف پیدا شی وغوک باک دیو تا گواری خواه بولی حدیث کرا غلیو چی بارانو شی نظمک ادری قسمه دا یو داسته دی چی توس آده باقی او بنتی کاوی گت دیو باییگی ماغی تیز پیدا ونشو سار پی بارانو شو اما دیگر اگا بیا سروت کوا او بل قسم نظمک دا چاری کی ڈنڈ گونتے دے کتا زائے دے چی او با بارانو شناری کے لگے گونتے جمع شوی ترس وقت پوری سارو مارو تے نفیدہ واغستا او دریم قسم اغا دا چی اغازمو کی او با جذب کلی لکا دا سپنج پشانتے اچی پاگی کسا تخمونو نوار آبار د خلق د خوراک او د سکا او د هر څه د پاره اسباب پیدا شو دا ولي الله وی څه خلق داسي چې غي قران نوري زړه تنه کوزيږي نو بس هیڅ پیدا نه شو او سزا شي چې زړه ته کوز کی او ډیر مهنت پیونه کی ناسی سر پیدو خلق و تورسی استاز دے خاری صاحب دے امام استاز دے سبق وی دا کئی منز کئی دا او اغا چی اغیب باقی قرآن سرا تبحر حاصل کی گہرا علم حاصل شی نو بس دا غی نډیر په دنیا کې ډیره فائدہ وشي ډیر خاسته خلق او ډیر عالمان او قاریان او حافظان پیدا شي دا یسمعونی زکوی چې کوم زمکه اغاوبو جذب کړي ناغی نسمره فائدہ وشو او چې کوم زمکه جذب نکړي نو هیڅ فائدہ او پاغي باران نه شي انوی چې کنه په باران شي نو دا که قرآن چې جا په صحیح معنا کې واوري دو هغه ته فائدہ حاصل شو او چې چا په غوږو لګید په یو غوږو بل باندې ووته الان کما کان هغه ته هیڅ فائدہ حاصل نشو اخر دعوه.